Nakolo bandenge kaningo tama mwana na baby papu na nzoto nanga demokuse betalindanda di promesse à Libano, pèse que pas à photo Joël. Libalien, Mawa. nobokila ofesi seko de kasi gabicheko kosta kobosengo na lusane makangila johnsone lorisela kongolesa adelakyala la mokolo manzala sokototobie